سورة ملک پسی ذکر کا او نزول کی دویم سورت تے پس دا سورت علاقنا مناسبت یو دائی چی توحید بیان شو او یول سو دلیلون سر دی سورت کیوئی چورا سو دا مسل اورا سو دی که سستیون نکے گوارے دویم داری چی مخ کی توحید اس باتو سورة قلم کی دا رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی ادویم داری چمخ کے نفی شرک فی البرکات تبارک اللذی بیده الملک یا ہوئی نزل تک رد کی دا شرک فی البرکات چی دیکی گو اللہ سر شرکو نکے چکڑے داگی حال اگو رہے نصورت دعوی تحزیز پی تبلیغ تیزول پا دعوت باندی دعو رسوی خلقو تا نصورت دعوی ناخرہ پوری صداقت در رسول دعوی تصدیق ذکر کی اب یا زواجر دی دپار د مداہنینو او داغی قبائح چیدی مسئلہ کی چاہ مداہنت کرو او دغه زجر تخویف او څنګه اخر کې ترغیب دن اخر کې اول کې اخر کې امدا زور کې تحذیر په تبلیغ بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم گواه دې قلم وما یسترون اوغه چی لیکل کئی دا قلم والا نو قلم نمرات عام دے کده ملائکو دے او کده انسانانو دے کین انسانانو کی بیادو عالمانو دے کده مفسرینو دے کده محدثینو دے کده مورخینو دے سمرا چی دی تولت نمرات قلم او آغا چی دا قلم سلیکل کئی دا پس باندی گوا دی ما انتا بی نعمت ربکا بی مجنون ستا پر رسالت بان چی دنیا پیدا شوی دا او کم قلم لیکل کری دی ناغستا دا رسالت تصدیق کری دی زکا کبل زینونو دا اللہ آغا لوح محفوظ کی غشتے کا نخا اگر کی خوارصدی کا نا چه حدیث کے نبی علیہ السلام ہوئی چه کنت نبیا و آدم و بین الجسد والروح دا صحیح حدیث دے اگر بل چی دے اگر کمزور ہے چه و آدم و بین الماء والتوین دا صحیح وال بین الروح والجسد سمانا دا غین امراد نبوت پا ازل کی یادی کنا پارس کی دارشی پا ازل کی فیصلہ شیوا نو مطلب داو چی زما دی نبوت فیصلہ تا سما پیغمبر نمانے زما دی پیغمبر فیصلہ خو پا ازل کی شیوا چی ادم علیہ السلام لا پمین دی روح و دی جسد کیو کندا نو دا ټول پا دی کوا دی قلمونا اولی کن کی چمان تب نعمت رب کا نیتا پا فضل لخ پل رب سرالی ونی فین لکل اجرن غیر ممنون بیشک استاد پارا خامخا اجر دے بے حسابا فین کل علا خلق نازویم او بیشک استو پڑی رو درنو اخلاق باندی کامیابیم تال اللہ دیر درانو اخلاق درکی حضرت عائشہ نتا پوسیو چمونتا دا نبی علیہ السلام اخلاق وایا دکتا تا بخمالومی ناغیوی چکانا خلقه القرآن قرآن گورا کنا دا دا پیغمبر اخلاق دی پس تبصرو و ابصرون نظر دا چتبا مقوینی دا دی خلقو انجام کمیتاوخو پا دنیا کی و یبصرون ادیبا مقوینی خپل انجام بأيكم المفتون چې لیوانتوب چا کېو په کوم یو پورې ستاسو نه لیوانتوب دې مفتون په معنا مصدر سره ده ها دې غوتا ته لیوانی وي مجنون لیکن چې واخ راشي نو بیا په تو لګي ها ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی بیشک رب ستا خپوی گی پا چا چا گم راشوی دی دا اللہ دلاری ناو دا دین او خپوی گی پا چا باندی چه هدایت والدی فلا تو تعلم و کذبینا نتبا دا دی خلق و خبر نمانی دا دروغ جن خلق دی گم رہا نزیب تا توی خوا چه زمونگا خبر و منکنا او ګورم غستا قومي وستا مشرانيو نو خیر دې کډيري نه مني دا یو خبره هم نه زمونږه سو چې دې لات منات پسې سموایا مونږ په دې خبره کیګو ها د دین خاموشي وکه ها خیر زالې پکې نه یې کنه ها په دې خو به خامخا وای مزګه زبا قرآن ویما او قرآن کی راغلی دی چا فرائتم اللات والعزان ومنات السالسط الاخران تا زبا سو ای چی ما خلا دمونگ دا خدای نمونا تا قرآن کی راغلی دی لپا دی ازان سر مرگره کاو خوا اللہ پیغمبر توی چی خبردار تا دی پا فریب کران شخا ولی ودو دی ډیر ارمان کوي اسی مړ دی په دې خبره پسې ښا لو تو دهینو چې تلګه وانت نرمیو کې چې زاستا سو فخا دنو ها فیدهینون دی په تاسو ر ډیر نرم شي دیو بیا ستان خزینا او چې سو وینو هغه بکی ښا فیدهینون تبه مشروم شي تبه دوستوم شي او هی اته به زموم شي اته به هر څه ارت شي وي خو خبره به نه مانی غواره ولی دا تا ته چې څوک لګیا دي کنه دا ډیر چالاک دي ډیر سیاسي دي او زه تا ته د دې حال وایم فتا ولا تو ته تبا چری مرګرتیا نه کې کل حلاف دهریو قسم خړون کی یو هو پکې دا چل حلاف مهینن او د سپک چې خویونه سپک دي عادتونه سپک دي عملونه سپک دي حمازن اشاری کون کی حماز ویلو لکل همزتن اغای جمع دا اشاری کون کی که پسترگو سری که پا شندو سری که پا روزو سری دا ټول اشاری دي مشاین بنمیمن او تلون کې دی په چغلې سره مناع للخير من کون کې دی د توحید معتدن د حد نه به تجاوز کوي ښا اسیم او ډیر غټ ګناهګار ډیر غټ ګناهګار او تلن سپور خلی دی خلی دی رس پکا دا هلو خبری و سر ندی پکا رو غتلین سپور خلی دی بعد از آلک زنیم ادا طول یو پلکا او دا بل پلکا حرامی دی دا علم چاہتا معزز خلق رسواشا نو کشیر کنو کولی نولی برسوا کی دو اگر ټول خیل خاندانی ہے ملامتا کم دا انکان زامالی و بنین در دیو جنا چی مالدار دی و زامنی ہے دیر دی ازا تطلع لی آیاتنا کل چی بیانو لیشی دبان دی آیاتنا دمون قالانوی اساتیر الاولین دا پخوانو قسی دی کن نور سدی دا لس ذکر شو لس خواه حضرت شیخ بدیت نمبر 10 بدمعاش ویل دا لس عیبونه بیان شو. بے پیغمبر غره دته کمزوری اونکی دته نرمی اونکی سنسمه علی الخرطوم الله اذا بتاغ ورکم دلا پشون باندې ته بنی ادم خو خرتم نه خرتم خرطوم کنه نمرات ند ته کی شون دی ها انا دار او قرطبی وی یکونو کمن زمیم علی انفیهیم ویلکه او سلیل پا پوز داغ ورکی او دیر بدخ کاری نزد سر وزد دا چلو کمکا انا بلوناهم بس اغا وقت که او نمونو تحساجت تی اللہ ایمونگا امتحان کو پدی باندی کما بلونا اصحاب الجنہ څنګه چې مونږ امتحان کړو په هغه باغوالو او پلار ډیر نیک انسانو چې باغ برابر رسید هغه اعلان وکړ چې کوم خلق فقیران جزان مسکینان راځي نو بس باغ په ټول پاغي باندې تعلقو ختم کړ او ځان ته به کور ته سلک شي راوړ کړ کله چې امام شاه زمان راوړ سید ناغي وي چې زمون پلار نه پويدو ډیر ساده سره یو نو بس اسې وخت تیر کا امون له ایس نه دیکلی همون بدا سينه توخه مونږ چې کله دا باغ راوړ سې کنه ری چاته به څوک باندې خبر ها بیا بارانا یتیم او مسکینو یو دانه نویني په سترګو باندې ښه نو باغ را ورسید او دیوی از اقسم کله چې سوګندونو کړل یو بل تعالی سرمنها چې دا باغ با خامخه کټکی مصبیحین په وخت د سبا کې یسرمون او کنه خو نو نپریدی کنه واو نپریدی بس خدا دا زمشته کنه دغه پورا دا په جمع ټولو قسمونو کړو چې پری کوي ودا با او مصبیحین حال سبا وختي پښمنی مال ولا استثنون او دا الله سنې پکې نه وي چې ان شاء الله سنې پکې پکارو او وي نو چې ان شاء الله فتواب علی اطوائف من ربکا نو چکرو لگو و دی باغ باندی یو عذاب و درفستا اپی ورمخ کشد دینا خواه عذاب و هم نائمون او دیو دو پاس بحت کس فریم نو داس شلک کٹ کڑ باغ چی کٹ کٹ بس ٹکلی ٹکلی سوریم مسروم کٹ کڑ شوید ادی ندی خبر خواه پتنا دا اومز بحینا وازونه اکلی او بل تاپ وقت سبا کی انیخدو علا حرز کم چه سبا کوئی با پخپل پتی باندی پخپل باغ باندی ان کنتم سواری مین کچر تاسو باغ کٹ کون کیه نگوار دا وقت خواه نو بس روان شو فن تولقو روان شو اومی تخافتونا او پتی پتی خبری او بل سرکولی اگا داوی الله يدخلن اليوم چې ګوره داخل نشي دی باغ ته نن ورځې په مونږ باندې علیکم پتا سباندی مسكين بیا مسكين را نشي ټول عمر خړلی یو چې نن مسكين را نشي ګوره ها وقد على حرد قادرين او ګرځې دل په منا کولو د فقیرانو باندې قدرت والا هغه وخت کې مسكينان سوکي او دو خلقو نبا دیب پرسی دو او مسکن نو خوا نبا خپل کار قادر شو حر دویلی شی منع تا فلما رأوها کلچویلی داغ باغو قالو ایمی انا لظالونا بیشک مونگا خو لار غلط اکڑا لارم غلط اکڑا خطا شو زکا مخی تا خوششتے نا رنا غلطشتا نو بل نحنو محرومون چه سوچی اوکو نوی مونگا محروم شو مونگ دا باغ نا محروم شو خوا. باغ نشتے اگا تباشوی دی خوا. بل نحنو محرومون بلکه مونږه بدقسمت یو. قال اوسطهم نوع عقلمن پذیکي عقلمن خوې کنه الم اقول لكم ما تستنوي لي چې لولا تسبحون تاسو ذکر ولینا کوي د الله الله ذکر خو پاره وخت کې پکار دی بیا په داسې وخت کې. قالو نوع یغي چیرې وسو يرشو یمو او سو میاد شنو وسو بے اوکو چو سور اکاب کی تیر شویو چی وزکر ربک ازا نسیتا چیر شوی دی نو چیاد شنو ذکر اکا کن قالو نوی دی سبحان ربنا پاک دی رب زمونگا انا کننا ظالمین بیشکا مونگا وی ظالمان پاک بلا بازم ولا بازن مخامق شو بازی بازو تایا تلاوامون یو بلی ملامتا کهو چه تا داسی وینو چه غق مکوه او تا داسی وی قالو اویوی یا ویلنا انا کننا تواغین دیر افسوس دی مونگ لرا مونگ سرکشی کلی دا کنه خواه نمونگ تا اللہ سرکشی سزارا کلی کنه خواه خو مونگ پا دیخ پل کارخ پیمانیو دیتا توبوی کنه اصا ربنا زمون یقین دی په خپل رب باندې ان یبدلنا خیرا منها چې بدل کړه کې مونږ لا به تر دې باغنا ان الى ربنا راغبون زکه مونږ خپل رب ته توبه استلې ده او یوسف توبه وباسي نو الله ته معافي کوي کنه فا کذالک العذاب الله وی ته عذاب په دنیا کې دی او آخرت خلاصه کې نو ډیرو خلکو ته دنیا کې عذاب ورسېد ښا دا غی خپل عمل په وجبان دی نو دې باغې پورې مثال ذکر کو چې دا لس عیبونه چې مې بیان کړل دا تا نو کذالک العذاب زبان دې په دنیا کې عذاب راځي ښا او عذاب د آخرت ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دی بشارت ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بیشک د متقین لپاره خاص کر د خپل رب سره جنتو نزیده نعمت افن جعل المسلمین کالمجرمین آیا مون بوګر دو مسلمانان په شان د مجرمانو ټول به یو شانتی څه مطلب ټول به جنت ورکو نا ټول به محروم کو نا دا دوار یو شانتی ندی ما علیکم یا خلقو چی تاسو ایجی یو شانتی انتاو سر سدلیل لی قیف تحکمون سنگا پیس لکوی بی دلیل ام لکم کتابن بیه تدرسون دلیل خو کتابی کنخا ایستاو دا پار کتاب شتی چی پاگی درسون کوی ان لکم فیه لما تخیرون او باغی کی دار آغلی دی چی بیشک استاو دا پارا پا دی که اغس دی چی تاو سغوانے تاسو لے اختیارات در کلی دی چی تاو سخوخی نو آغا کوئے مانا دادا ان لکم فیه لما تخیرون چی بیشک استاو دا پارا پا دی دنیا کی اغس دی چی تاو سخوخوئے او اللہ رب العزت کسوئی نوازی باوئی لسن کتاب دے ام لکم ایمانن علینا بالغتن یا استاو دا پارا قسمون او سوگندون دی پا مونگ باندی چی اگر سیدون کی دی الہ یوم القیامت تر قیامت ترود پوری چی مونگ بتاسو لعذاب ندر کو مونگ تاو تا سوگند کلے دی چی مونگ بتاسو لعذاب ندر کو تر قیامت پوری ان لکم لما تحکمون او بیشک استاو د پارا پدې سوګندونو کې دا خبره ده چې لما تحکمون چې فصه فیصله کوي نو بس هغه الله ته منظوري نه یا په دغه کتاب کې دا راغلي دي چې تاسو فیصله کوي تاسو ته اختیار دی صلهم ایهم بذلک زعیم تبوزو کا ددینا چکم یو ددینا پا دی باندی دی موار دی چکا غار سکلینو اللہ بول جنت ور کئی او اللہ با مجرمان او صالحان یو شان کئی کم یو پا دی دی موار دی ام لهم شرکاو یا دید پار شریکان دی فلیاتو بی شرکائیم پس را دیو لیکن اخپل خدایان انکانو سوادقین کدی رشتی نیویم نو را دیو لی کلا یوما هغه ورځ باندې یوک شفوان ساقن چې کولاو بکلی شي پاندې یوما تمره سخت ورځ ده چې خلق په هیبت نه پنسې برابر کوي او هیبت په وخت کې د انسان دا عادت څخه فطرت څخه چې پنسې برابر کوي او عزیز بیده تیان نتا پوزو شو چه زلزلشی نو تاز دا پینسی ولی برا برا کوئی ویدی که گناهو ندولیگی نو گناه دغزه که جمع شویو چو دولیدو نداد انسان طبیعت تازه چه دهیبت پو وقت دازی کئی نو قیامت کم یک شفوان سا پنده وقت کار کئی یو دامانا ادویم یک شفوان سا اقصو کوئی الله با د خپل ذات نه پردل لري کی نسوک به ویني اسوک نه مؤمنان او حق پرس به ویني کله نور نه یوک شپا وایو داونا اله سجود دی برابر لشي سجدي ته پاغر وز فلا استطيعونا ندی و طاقت نه لري د سجدي کولو خاشعتن ابصارهم زلیل و استرگی ده دی ترها قوم زلہ رسیدلی بی دی تزلتا وقت کانو یو دعون ایل سجودی او دی پا دنیا کی چرا بللی شو چی اللہ تسجدہو کہیں نیکولا وهم سالیمون اخروق موٹو ملے ام سموا او گوڑی موڑی ام سموی سجدہ کولشوا او نیکولا او اس خکولی نشی بلکل نیک بیدا سی ملے بی نشی کگی دی نیغ با پاتی جی سیخ با پاتی فزرنی ومن یکذیو بیاز الحدیثیم نالاوی پریده ما لرا اغا خلقو چی درو جنکی دی قرآن لرا زورنا سخت آلاوی خواه چی بز ددی کار ما تا خم علوم دی ددی سزا ما تا خم علوم دی ما تا پریده سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وچابوی چه اللہ تا تے پریدون استاخو دیر لوے سبر دے مون کی دورا سبر کم دے مون خوی چه وسی دا دے کمین جلکی امونگا و تگورو وی اللہ استاخو نوی دی نسم کن پا دما دما تلوار تساجت تے سنستدرجهم زرانسم دی لرا من حيث لا يعلمون آغا طریقہ باندی چی دی نپوئی گیم دی بارو خیال نہیں خواہ آغا با خوشا لئی و ام لی لهم محلت ورکم دی لدنیا کی انکی دی متین زمانی وال دیر محکم دی گوارے بیا خواہ بیا بکن زمانت کی گئے انا شپارس تی کی گئے اس لکی ام تسألهم اجرن آیتا سوال کرے دینا صدع وز فهم من مغرم مسقلون جدید هغه د تاوان ندران شوی دی ام عندهم الغیب و یادی سرا علم دی د غیب قوم یکتبون جدی با قاعده لیکل کی کتابونه دی وسره وي پس بیره صبر کواله حکم ربک فیصله د خپل رب ته ولا تکن ک صاحب الحوت او مکی کا پشان د صاحب د مئی د یونس علی السلام اغه صبر ونکو د الله حکم ته او روان شو الله په سخت راوست کنه په هغه دا خیال نو اذن ذا کله چې आवाज کړي وو هو مخزوم ډیر غم جنو نو مې په ګډه کې پروتو او ډیر غم جنو لولا ان تدارکه نعمت من ربی کنوی مندل دلرا نعمت تقبل رب لنو بذاب العرائی و هو مضموم نو دیبا غردولشیو پا خالی میدان و دیبا ملامتو او وسو وس بچ د ملامت یانه خو وس بچ ولی زکه आवाज وکړه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رچ دا سنا سو کوی دا आवाज سو کو کې او دعا کنه هغه لا بچ کی د ملامت یانه کنه ادا وینه بچو او را ورذل خو باسه لا را ورذو ها دمه د خېټ نه به راستو وچی دغه کلمې نو ویلې نو مضمون به او چې وی نو بچ دا غینه نو ها وهو مضمون ځان ملامت کاو کنه ها فتبا رب نو رانځي کذل را خپل رب ځان سره وجعلوا من الصالحين نو یې ګرځاو د نیکانو خلقنا کامیاب خلقنا توبه قبول کړه او غار سجوات نلری شو کنه پج تباہو ان ذکل تسلی ذکر کی پیغمبر لا اخر کی وی یکاد الذین کفروا او یقینا نزدیدا کافران استا مکی والا لیذلقونک بابصارهم چې او یری تعالی رب خپل سترګو سره یو معنا چې دې مشرکان او پیغمبر باندې سترګې راويستې چې ډېر بغوسه شو ها او په سترګو په زور نه کې به وته وي چې نوم وانه لیوانیه که بیا دا څه وینو خو په سترګو به یارو دا کله لما سمعوا الذکر کله چې دی واورېده قران ويقولون ويتتا انه لمجنون چې دا وي خامخا لیوانی دی ادویم دا عربو یو عدتو نظربازو دیرو اچی کم سلیو پاکی معلومو ناغو پدی باندی خلق واجو سرگی بیو تالدی سور وزی او بیا بیوی مرگری تا چی دا پلانی رازی کنا ما تاو آئی نوچی اغا براتاو دبا سرگی کلاو کلی او بے کاتاو تن اغا بارو زین پانسی دا تجربه په پیغمبرم کوله فالله تنا بچګه ها تو ګور نظر بازو خلق وي چې موږ به دل په نظر سره داو نو لیذلقونه که به ابصارهم او لری کی تعالی را په خپل نظرونو سره لما سمعوا الذکر هدا دښمنی سره ولې وکړه دا چې کله قران واورېدو دې ته نشي ټینګې دې نو ها او سعید ابن جبیر وی یصرفونک اما انت علیه من تبلیغ الرسالت د دین دی منی کئی د دین دی اڑی چه تولی دا دعوت او دا قرآن بیانه خلق تا ما بیانه وا لما سمت او یقولون انه لمجنون دیب و طویلو کلا چکل نبی علیہ السلام تا حکم رای چوان دی راشیرت کلا قربین مدماس خوتن نولانو تر سارا پوری فصفا باندی اوازون بے کل قبیلو تا چه سار شنو خلقوی دا خلی ونی دی تولش پولانو خوبی نشتا نور سی نشتا وما هو الا ذکر للعالمین او ندی دا قرآن مگر پند پارد مخلوقات سور حق